سیدی تارا زار دیدنا میں نشم ہم دا امام نشم زار دیتا زلفان ہونا زار دیتا زلفان ہونا او زار دیدا روک سارا سیدی تارا چور ڈاکو آدینے نمازی بڑھ جاندینے چور ڈاکو آدینے نمازی بڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی تارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری صلو علی الحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کرنا سنت موقع دا ہے سلام آواز سے کریں تاکہ میں بھی جواب دینے کی سعادت حاصل کروں نہ آواز نہیں آتی تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی کیا بولتے دوسرا یہ کہ اگر آپ بات چیت کریں گے تو ملاقات سب سے ہو نہیں پائے گی کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 1200 اسلامی بھائی ہیں جن کو فارم ملے ہوئے بلکہ شاید 1200 سے زیادہ نا تو یہ کہ ملاقات تو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ تعاون نہ کرے سونے والے تعاون کر دیں تو مہربانی ان کی تو امیدیں نپٹ جائے گا کچھ سو جائے نا ان میں سے تو آسانی ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے سو ہی گئے ہوں بہرحال یہ کہ اب صرف ہاتھ ملانا ہے دو اسلامی بھائی آپ کو یاد کروانے کے لیے یاد دانے کے لیے تیار رہیں گے جو آپ کو یہاں رستہ دکھاتے رہیں گے ان سے ناراض نہیں ہونا بولنا کچھ بھی نہیں بس صرف ہاتھ ملانا دم کرنا ہے تو اپنے ہاتھ پر پھونک مارنا دعا کا بولنا ہے تو اپنے ہاتھ دعا کی طرح اٹھانا میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ مگر بھائی اسپیڈ کوئی بولتا ہے پیشانی چومنی ہے کوئی بولتا ہے سائن کر دو تو یہ کچھ بھی نہیں مہربانی کر کے نہ گلے ملنے کا مطالبہ ہاتھ ملانا ایک بار ہاتھ ملانا ہے تشریف لے جانا ہے صلو علی الحبیب میں بلبل باغ عطار دی ہاں میں بلبل باغ عطار دی ہاں کی کرنا باغ بہارانوں میں بلبل باغ عطار یار دیہا کی کرنا باغ بہارانو جدو مرس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جن کو سحری کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہاں ابھی رسالہ بھی یہی سے ملے گا, میرے سجاد پر آپ ملاقات فارغ ہوں گے نا, تو وہاں ان کو بولیں گے روزہ رکھنا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو سحری کا ٹوکن دے دیں گے. اے اے اے مارو نہیں مارو نہیں مارو نہیں بیٹا نہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ کود کے آئے لگتا ہے. نہیں بیٹا ایسا نہیں, نہیں بیٹا ایسا نہیں, آپ کریں گے دوسرے بھی کر سکتے ہیں نا. تو ٹوکن یہاں سے ملے گا آپ کو سیدھے ہاتھ پر, جب ملاقات سے فارغ ہو کر آپ جائیں گے. میرے پاس روزے کا ٹوکن نہیں مانگنا. میں بلبل باغ عطار دیہا کی کرنا باغ بہارانو جدو مرشد نظر کرم کی تی, جدو مرشد نظر کرم کی تی, اڈا تیبہ دے گلزارانو, اڈا تیبہ دے گلزارانو. جدو شہر مدینے میں جا شہر بزارانو, سوڑے دے شہر بزارانو, میں بلبل باغ عطار دیہا, میں بلبل باغ عطار دیہا. مدینے نو پاؤ خیر چاہے اس کمینے نو, صدو مرشد نال مدینے نو, کدی میرے جے گناہگارانو, کدی میرے جے گناہگارانو, میں بلبل باغ عطار دیہا, میں بلبل باغ عطار دیہا, میں بلبل باغ عطار دیہا کی کرنا باغ بہارانو. جا سو بقی دے مزارانو, جا سو بقی دے مزارانو, میں بلبل باغ عطار دیہا, میں بلبل باغ عطار دیہا کی کرنا باغ بہارانو. اور خورے کیڑے ویلے تسا آنا اے, کد ساڈے ول پھیرا پانا اے, خورے کیڑے ویلے تسا آنا تک تک تیری یا راواں نوہار تک تک تیری یا راواں میں بلبل باغ عطار دیا میں بلبل باغ عطار دیا کی کرنا باغ بہارا نو کدی خواب ساڈے وچ آیا کدی خواب ساڈے وچ آیا ساڈے سوتے باغ جگا آقا ساڈے سوتے باغ جگا آقا کدی خواب ساڈے وچ آیا آقا کدی خواب ساڈے وچ آیا آقا ساڈے سوتے باغ جگا آقا آسی ترس دینے دیدارا نو آسی ترس دینے دیدارا نو میں بلبل باغ عطار دیا میں بلبل باغ عطار دیا اور جتھے آقا نے لایا دلیاں نے اس شہر نو سیاں چلیاں نے جتھے آقا نے لایا دلیاں نے اس شہر نو سیاں چلیاں نے صدو یاسر جے بدکارانو صدو ساڈے جے بدکارانو میں بلبل باغ عطار دیا میں بلبل باغ عطار دیا کی کرنا باغ بہارانو جدو مرشد نظر کرم کیتی اڈا طیبہ دے گلزاراں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت بدو پر بھی برسانے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اب وہ اسلامی بھائی جن کے پاس ٹوکن نمبر 201 سے 300 تک وہ اسلامی بھائی بھی لائن میں لگنا شروع ہو جائیں وہ اسلامی بھائی جن کے پاس ٹوکن نمبر 201 سے لے کے 400 تک کے اسلامی بھائی بھی پیچھے لائن میں لگنا شروع ہو جائیں ان کی بھی ملاقات کی ترکیب ہوگی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہے جابا جا تھانے والے کے رستے میں ہے جابا جا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے Thank you. مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا سخت دل ہو چلا سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا دے دے دل کو جلا دے دے دل کو جلا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جمع میرے مرشد پیا ایسی نظریں جھکے ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے ایسی نظریں اٹھے دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا دے دے ایسی حیا دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا بس تیری یاد ہو بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو بس تیری یاد ہو بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو مجھ کو میں وہ پلا میرے مرشد پیا مجھ کو میں وہ پلا میرے مرشد پیا نظریں دل پہ جمع میرے مرشد پیا ایسا غم دے مجھے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے ایسا غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے مست اپنا بنا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے تیرے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے سوئے لال زار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہائے غافل جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں بائیں راستے نجا مسافر سن بائیں راستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے مال ہے راہ مار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں کوئی پوچھے تیری بات رضا تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات کبھی لوٹ کرنا آتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف شرف تھا لے کے وہی تم جو ٹوٹ جاتا وہی تم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے مدینہ 401 سے لے کر 600 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے 401 سے لے کر 600 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے 401 سے لے کر 600 تک کے اسلام بھائی لائن میں تشریف لے آئے غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں تیرا غم مگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا نافضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو مدینے جاتا یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا ستاتا غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا اور بزبان زائری سلام بھیجتا ہوں بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا اور عرضا مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے زائر مدینہ تو خوشی ہنس رہا ہے دل غم زدا جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی جلدی جلدی ملاقات کریں اور دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دیں جلد جلد ملاقات فرمائیں دوسروں گفتگو نہ فرمائیں بس ایک دفعہ ہاتھ ملائیں اور دوسروں کو موقع دیں گفتگو نہ فرمائیں ایک دفعہ ہاتھ ملائیں اور دوسروں کو موقع دیں وقت بہت کم ہے Thank you. بلاتے مرحبا مرحبا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہاتھ ملائیے آگے بڑھتے رہیں رکے نہیں گفتگو بھی نہ فرمائیں وقت بہت کم ہے پہ بلاتے مرحبا مرحبا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو گفتگو نہ فرمائیں رکے بھی نہیں ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے رہیے وقت بہت کم ہے ابھی سحری بھی کرنی ہے آگے بڑھتے رہیں آگے بڑھتے رہیں ہے فرمائیں ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے رہے سوارا کا ایک شعر پڑھو ایک شعر غم ہو گئے بے شمار جائیں گے جا کر زخمِ جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمِ جگر دکھلائیں گے جائیں گے جا کر چھاڑے کھائیں گے جائیں گے جا کر انہیں موت اب تو قادر بدر کی کب تک قادر بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے

Thank you. رمضان